is er nog een eigenheid? Oh, is er slechts de eenzaamheid? Ach ja, we slapen zacht. Opnieuw beginnen, je weer beminnen. Mijn fantasie slaat veel te vaak op hol. Er zijn redenen in overvloed, maar we hebben niet de moed. Hoe houden we dit vol? We hebben woorden zonder woorden en we lezen elkaars ergernissen en naar elkaars gedachten. Hoeven wij al lang niet meer te gissen en de stilte wordt verwarmd met rust. Ik mis het vuur waarmee je hebt gekust. Kunnen wij je tuin nog keren? Ik wil je weer als ooit begeren. Maar als de hartstocht is geblust, geef me raad, vertel me wat te doen. Zal ik ooit nog dromen, net als toen? Zal ik nog verdrinken in een zoen? Ruzie in gebarentaal, nummer 570. 538-1000. Zo, goedemorgen. Hoe zit je erin? Ben je klaar voor die nieuwe week? Of ben je nog bezig met het spijt hebben van de keuzes van afgelopen weekend? Mijn naam is Martijn, op de plek van Dennis Ruijer, die lekker een paar weken zijn innerlijke Freek Vonk de ruimte aan het geven is. En dat is hartstikke goed. En op 538 hebben we ruimte gemaakt voor de 1000 beste hits ooit gemaakt in het Koninkrijk der Nederlanden. De Dutch 1000, een lijst nog, ja, Hollands, hebben dan leeg kratje Heineken als vies mandje voor op je stalen ros. Begin je werkdag met een gezonde dosis Vitamin DJ met DJ Gosse en G-Spot. Hesitate staat op 569. Dutch 1000. De 1000 grootste hits uit Nederland. 568. Wat gek van de sleutel. Ik moet echt uit mezelf vandaag. De duivel die roept mijn naam. Hij weet ik luister graag wat hij zegt. Dat maakt me blij. Heb er een nekel aan om echt zo normaal te zijn. Dus ik doe met hem mee en lach met de duivel. Niks is verleidelijker. Weet dat het eigenlijk niet goed is. Maar toch doe ik het. Ik lach met de duivel. En ik heb morgen vast pijn. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Maar schijt de duivel weer dicht. Gaat uit vannacht. We brengen het beest naar buiten. Het is enkel nog de duivel die praat. Het is de hemel op aard. Het gaat uit vannacht. We brengen het beest naar buiten. Het is enkel nog de duivel die praat. Het is de hemel op aard. Hey, ik heb 1 gram wit in een envelop. Haal 2 Mercedes Benzjes op. Hoe je kent me toch, doe strictly bird, ben een animal. Haat in hem op, herken je mij niet. Van te feest staat plus 15. En oh ja, dat is mijn wijfje, die gaat min 30 tegen leggen. Voel me losjes, ik ben strak. Naar de wc, ik heb bak. Gele dakken, glaasje put, lik je kristal of put je nak. Voel de liefde, doe me vreemd. After party in de 301. Lowlands, magneet bar in de caravan, omdat ik yes, I can. Zicht gaat uit vannacht. We brengen het beest naar buiten. De devil die praat, is de hemel op aard. De vlucht gaat uit vannacht, we brengen het beest naar buiten. De enkel nog de devil die praat, is de hemel op aard. Plus 30 planet Force, Biggie 2, ik ben de boss. Burn house in the house, in the lux of net the Nas. In mijn bed, oké. Dag in de para, elke dag. 8, 4, alcohol. Ik heb een blik vol beurt en mijn glas vol. Ik heb een Jackie Cola, sterke drank. Met mijn 2 zandboeken maak ik werk van. Ik ben een Sibar Lounge op de Sushi Wong. Nike Fest, geen Louis Vuitton. Zin me niks, daarom drink ik veel. Waar is het drankje gebleven? In mijn keel. In de paradies om in een glas op 2. Whisky, vodka en een fucked up face. Mijn ogen hangen en ze lopen langs. Tik, tik, zijn en ze zeggen hoi in de van. In de paradies om in een glas op 10. En alle chicks zien dat ik voor de assen vien. Ik ben een hoe en ik heb een rag gesteen. Waar vandaan kom, wat denk je van mijn pas misschien? Licht gaat uit vannacht. We brengen het beest naar buiten. De zenkel nog de devil die praat. Is de hemel op aard. Ik kan het niet aan. Oh, die opzet. Oh, oh. De 538 Dutch 1000. 568, licht uit, trekker 2010. En als je de opzet zou moeten omschrijven in die periode, dan zou je kunnen zeggen, CD van jou, CD van mij. Want het album waar Licht Uit, die je net hoorde, opstaat, dat is verdeeld in 2 cd's. En allebei die opposites hebben er eigenlijk eentje geproduceerd. Eentje van Big Two en eentje van Willem. En dan is de vraag, ja, welke is er dan beter, weet je wel? Nou, als we de stemlijstjes van de Dutch 1000 er even bij pakken en dat analyseren, dan heeft Big Two gewonnen, om het zo maar te zeggen. Want Licht Uit van opposite Willem, die hoor je dus net op 568. Big Two's single Broodje Pakpauw, die hoor je later deze week op nummer 193. Over Broodje Pakpauw gesproken. Neem het mee als lunchtip voor zo meteen. Chips? Kan ook. Hoor je strakjes naar Van Dikhout. Alles of niets, 567. Droog je tranen maar en kijk maar. Je moet goed weten wie er voor je staat. Maar zeg nou niet dat ik je niet gewaarschuwd heb. We hebben niets meer, alleen elkaar en het bed. Maar dat zorgt ervoor dat ik jou. Je mag wel blijven als je niet meer van me houdt.

mijn blik dwaalt af. Ik denk aan jou, ik heb je al zo vaak gezien in mijn droom. Ik vraag me af, waar ben je nou? Als jij eens wist wat ik je zeggen wou, blijf bij mij, blijf bij mij. Blijf bij mij, blijf bij mij. Na zoveel goeds kan ik je niet meer laten gaan. Blijf bij mij, blijf bij mij, blijf bij mij. Een mooie lot bestaat, dus ik vraag je, blijf bij mij. Dwaalt af, je denkt aan mij. De buitenwereld heeft altijd gezegd dat wij elkaar horen als de zon en de maan. Maar nu jij hier bent en nu ik hier ben, lijkt de wereld stil te staan. Blijf bij mij in de Dutch 1000 op radio 538. Het is tijd voor een nieuw rondje. De 538 Stemmenjacht. We gaan spelen met Maaike. Maaike, goedemorgen. Goedemorgen. Jij werkt als makelaar in Leimuiden, heb ik mij laten luisteren. Nou, als makelaar hoor, bij een makelaarskantoor. Oh, jij bent de mens achter de makelaar ben je eigenlijk. Ja. Alright. Hey, welkom in de 538 Stemmenjacht. Ik vroeg me af eigenlijk hoe het is, hoe je het voelt als je toch een beetje, ja, heel Nederland hoopt dat je faalt. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, eigenlijk wel, ja. Nou, niet heel Nederland gelukkig, maar... Er zijn een aantal mensen in jouw directe omgeving die het wel leuk zouden vinden als je 40.000 euro wint. Ja, dat snap ik ook wel weer. Maaike, heb je lang moeten nadenken over je antwoord of was het in één keer dat het bij je binnenschoot? Nou, tot dank aan mijn tante. Aan je tante? Ja, mijn tante, ja. En wordt het dan ook de prijs delen, mocht je hem zo meteen winnen? Uiteraard, okay. Ja zeker. Nou, dat is wel ja. Lief. Nou, laten we nog even één keer goed luisteren naar de stem in koffer 10. Let's go. Leuk. Superleuk. Het kan voor jou heel leuk worden, Maaike. Ja. Als jij zo meteen het juiste antwoord blijkt te geven. Vertel het aan de jury. Wie hebben we gehoord in koffer 10? Francis van Broekhuizen. De operazangeres is ze, hè? En ja, tv-persoonlijkheid. Ja. Leuke vrouw is dat. Ik moet altijd heel erg om te lachen als ik haar zie. Alright, Francis van Broekhuizen, jury. Is dit goed? Het antwoord is... fout. Helaas. Ik dacht echt dat je hem had. Ik kan dat nu namelijk wel vertellen, want ik liep ook met dit antwoord in mijn hoofd rond. Oh, grappig. Ja, maar het is dus niet goed. Maaike, je krijgt wel een reiskoffer van de Postcode Loterij vanwege het meespelen. Die gaan we naar je opsturen. Okay, en ja, dank je wel voor het meedoen. En nou, zit die makelaars achter hun broek, goed? Oké, Maaike. Fijne middag. Fijne. Hoi, hoi. De 538 Stemmenjacht. Nou, bij mij is er ook even een ballonnetje doorgeprikt. Het is dus niet Francis van Broekhuizen. We zoeken door naar de stemming. Koffer 10, 40.000 euro op het spel in de stemming. Geef je op als je mee wilt spelen via de app. Sometimes when I wake up and I'm wondering how my life would have been if I didn't sing, I get a little stressed out every now and then. The problems come and problems go when I'm around here. Blessed in the morning, blessed in the evening, and again I realize the reason why I sing. I'm going nowhere and I'm going fast. I should find a place to go and rest. I should find a place to lay my head tonight. Every morning there's another start. Every morning hits so hard. Guess I'm running scared. Guess I'm running on empty.